ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. Na kila umma tumewafanyia mahala pa kuchinjia mihanga ya ibada ili walitaje jina la Mwenyezi Mungu juu ya vile walivyoruzukiwa katika wanyama wa mifugo. Basi Mungu wenu ni Mungu mmoja tu. Jisalimisheni kwake tu na wabashirie wanyenyekevu. Alladhina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum wasabirina ala ma asabahum walmuqimis salati wa mimma razaqnahum yunfikun. Ambao wanapotajwa Mwenyezi Mungu nyoyo zao hutetemeka, na wanaovumilia kwa yanayowasibu, na wanaoshika sala, na wanaotoa katika tulivyowaruzuku. Walbudna ja'alnaha lakum min sha'airillahi lakum fiha khair. Fadhkuru isma Allahi alaiha sawaf. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Nangamia wa sadaka tumekufanyieni kuwa ni kudhihirisha matukuzo kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hao mna khairi nyingi, basi litajeni jina la Mwenyezi Mungu juu yao wanaposimama kwa safu, na waangukapo bavu kuleni katika hao, na walisheni waliokinai na wanaolazimika kuomba. Ndiyo kama hivi tumewafanya hawa wanyama dhalili kwenu ili mpate kushukuru. Lan yanala Allah luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum kadhalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wabashiril muhsinin. Nyama zao hazimfikii Mwenyezi Mungu wala damu zao, lakini unamfikia uchamungu wenu. Namna hivi tumewadhalilisha kwenu ili mumtukuze Mwenyezi Mungu kwa alivyo kuongoeni, na wabashirie wafanya omema. Inna Allah yudafi'u ani alladhina amanu. Inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur. Hakika Mwenyezi Mungu huwakinga walioamini. Hakika Mwenyezi Mungu hampendi kila khain mwingi wa kukanya mema. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Hizi faridha za hija zikuhusuni nyinyi peke yenu, kwani tumewajalia jamaa wote walioamini mambo ya kukaribisha kwa Mwenyezi Mungu, na wanataja jina lake na wanamtukuza wakati wanapochinja kwa kumshukuru kwa neema aliyowaneemesha na kuwasahilishia wanyama wa mifugo na uningamia, ng'ombe, mbuzi na kondoo. Na Mwenyezi Mungu aliyekuwekeni sheria nyinyi na wao ni Mungu mmoja. Basi asalimisheni mambo yenu yote kwake peke yake, na vitendo vyenu visafisheni kwake, wala msimshirikishe na yeyote. Na ewe nabii, wape bishara ya pepo na thawabu nyingi wale waliosafisha nia zao kwa Mwenyezi Mungu na wakawa na mnyenyekea yeye miongoni mwa waja wake. Wale ambao wakitajwa Mwenyezi Mungu nyoyo zao hupapatika kwa kumhofu na hunyenyekea kwa kutajwa kwake, na ambao wanasubiri kwa masaibu ya karaha na shida anayowapata kwa kujisalimisha mbele ya amri yake na hukumu yake, na wakashika sala kwa ukamilifu wake, na wakatoa baadhi ya mali aliyowaruzuku Mwenyezi Mungu katika njia za kheri. Nasi tumefanya uchinjaji ngamia na ng'ombe na kadhalika katika hija kuwa ni katika matukuzo ya dini yaliyo dhahiri. Na nyinyi kwa hayo mnajileta karibu na watu, nanyi katika hao mnapata kheri nyingi katika dunia kwa kuwapanda na kunywa maziwa yake, na akhera mnapata malipo na thawabu kwa kuwachinja na kuwalisha mafakiri. Basi tajieni jina la Mwenyezi Mungu wakati mnapowapanga kwa safu kwa ajili ya kuwachinja. Mkisha wachinja, kuleni sehemu mkitaka na walisheni mafakiri waliokinai hawaombi na ambao wanalazimika kuomba kwa haja. Na kama tulivyofanya kila kitu kiwe kitifu kwa tutakayo kwa ajili ya manufaa yenu, na tumeidhalilisha hivyo vikutini nyinyi ili mpate kushukuru neema yetu kubwa iliyo juu yenu. Najueni kwamba Mwenyezi Mungu haangalii sura zenu wala vitendo vyenu, lakini anaangalia nyoyo zenu. Wala hataki kwenu mambo ya kujionyesha tu kwa kuchinja na kumwaga damu, lakini anataka kwenu moyo wenye kunyenyekea. Basi hapati radhi yake mwenye kugawa hizo nyama wala damu, lakini lalopata radhi yake ni uchamungu wenu na usafi wa nia zenu. Kuwadhalilisha hao wanyama tulivyowadhalilisha ni kwa ajili ya kukunafishieni mpate kumtukuza Mwenyezi Mungu kwa vile alivyokuongoeni hata mkatimiza ibada za hija. Na ewe nabii, wape habari njema watu wema waliotengeneza amali zao na nia zao kuwa watapata malipo makuu. Hakika Mwenyezi Mungu huwalinda waumini na kuwahami na kuwanusuru kwa imani yao, kwani yeye hawapendi wenye kuhuni dhamana zao, wenye kupita mipaka katika ukafiri wao kumkataa Mola wao mlezi, na Mwenyezi Mungu hamsaidii yule asiyempenda.